witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3, pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 3 listopada, minęła 22. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Amerykanie głosują w wyborach prezydenckich. Sondaże dają niewielką przewagę Joe Bidenowi, ale Donald Trump nie jest bez szans na reelekcję. Resort zdrowia chce monitorować pacjentów z koronawirusem, wykorzystując pulsoksymetry. Pilotażowy program ma ruszyć w Małopolsce. Uwaga na fałszywe maile wysyłane z logo Poczty Polskiej. Cyberprzestępcy informują o błędnie zaadresowanej przesyłce. Jeszcze przez kilka godzin mieszkańcy Stanów Zjednoczonych będą wybierać prezydenta. O północy polskiego czasu w kilku stanach zakończy się głosowanie, a w ciągu następnych godzin lokale wyborcze będą zamykane w kolejnych regionach kraju. Sondaże dają nieznaczną przewagę kandydatowi demokratów Joe Bidenowi, choć prezydent Donald Trump wciąż ma jeszcze szansę wywalczyć reelekcję. Z Wilmington w stanie Delaware, gdzie mieści się sztab Joe Bidena, specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. W stanie Delaware przewaga zwolenników demokratów jest zdecydowana. Jesteśmy gotowi i zmotywowani, nie rozczarujemy Joe Bidena. Znam ludzi, którzy 4 lata temu głosowali na Donalda Trumpa, ale teraz głosują na Joe Bidena. Wszystko z powodu podziałów w społeczeństwie, nienawiści i dyskryminacji. Jednak nawet w demokratycznym Delaware można przy urnach spotkać wyborców republikanów. Podoba mi się, że Trump nie zgadza się na aborcję i handel ludźmi. Dzięki niemu wiele ludzi ma pracę, a on zrobił bardzo wiele dla gospodarki. Ze względu na koronawirusa w tym roku już ponad 100 milionów Amerykanów zagłosowało poprzez pocztę lub w ramach wczesnego głosowania. Ocenia się, że dzisiaj do urn w przeważającej większości idą zwolennicy republikanów. Z Wilmington w stanie Delaware, Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Do mieszkańców Małopolski zakażonych koronawirusem trafią pulsoksymetry. Urządzenia mierzą poziom natlenienia krwi. Od tego parametru zależy, czy pacjent wymaga specjalistycznej opieki w szpitalu, czy leczenie może prowadzić w domu. Dane z pulsoksymetru trafią do lekarza. Zdalny monitoring pacjenta ułatwi ewentualną decyzję o jego hospitalizacji, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Istotą użycia tego instrumentu, tego narzędzia jest właśnie monitorowanie pacjenta, żeby w odpowiednim momencie, żeby wychwycić tą chwilę, kiedy pacjent potrzebuje już nie opieki domowej, ale opieki o bardziej intensywnym charakterze. Do Małopolski rząd wysłał 1500 pulsoksymetrów. Pacjentów, którzy otrzymają urządzenie, będą wskazywali lekarze POZ-u. To na razie test programu. Po Małopolsce może zostać rozszerzony na cały kraj. Poczta Polska ostrzega przed fałszywymi mailami. Cyberprzestępcy wysyłają wiadomości, wykorzystując jej logo i nazwę. Poczta Polska informuje, że w fałszywych mailach jest mowa o błędnie zaadresowanej przesyłce. Wiadomość ma załącznik zawierający złośliwe oprogramowanie. Inną metodą cyberprzestępców jest wysyłka fałszywych wiadomości dotyczących wygranej w konkursie najnowszego modelu smartfona. Cyberprzestępcy informują, że aby otrzymać nagrodę, wystarczy kliknąć w podany link, który przekierowuje na spreparowaną stronę stworzoną do wyłudzania danych oraz pieniędzy. Poczta Polska prosi o czujność, a w przypadku otrzymania podejrzanych wiadomości o informacje na adres cyberbezpieczeństwo@pocztapolska.pl. Sprawę należy też zgłosić policji. Trasy spacerowe w parkach narodowych są otwarte dla zwiedzających. Budynki zamknięto. Od dziś urzędy i instytucje, w tym parki narodowe, przechodzą na pracę zdalną. Zmiany dotyczą wszystkich parków narodowych w Podlaskiem. W Nerwiańskim zamknięte dla odwiedzających są wszystkie budynki, mówi jego dyrektor Grzegorz Piekarski. Zamknięta informacja turystyczna. Dla osób postronnych zostały wystawione pojemniki na korespondencję. Wszystkie sprawy są załatwiane za pomocą poczty elektronicznej, za pomocą ePUAP-u i telefonicznie. Wieże widokowe, kładki turystyczne, ta infrastruktura, która jest na zewnątrz parku, nie jest zamknięta. W Białowieskim Parku Narodowym pracowników podzielono na zespoły, tak by cały czas między innymi muzeum i rezerwat były dostępne dla odwiedzających, mówi kierownik działu udostępniania Białowieskiego Parku Narodowego Marek Świć. ograniczyliśmy ilość pracowników do minimum, tylko tych, którzy muszą być na miejscu i wykonywać niezbędne czynności. Informacja turystyczna jest przez cały czas dostępna w kasach, w punktach sprzedaży. Do odwołania nieczynne są punkty informacji turystycznej Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu, Twierdzy i w Grzędach, a także w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej i Wigierskim Parku Narodowym. Marcelina Markowska, Polskie Radio Białystok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa pochmurna z większymi przejaśnieniami. Popada na wschodzie, południu i w centrum Polski. Przelotny deszcz również nad morzem. Jutro od 7 stopni w Suwałkach do 12 w Katowicach i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dzieci na świecie nie mają łatwego dostępu do szkół. Są kraje, gdzie większość z nich nie umie czytać ani pisać. Gdyby nie pomoc, dzieci czekałby los tragarzy, pracowników fabryk, plantacji. Chcemy to zmienić. Od wielu lat już pomagamy, między innymi na Madagaskarze, w Indiach, Bangladeszu, Kamerunie czy Nepalu. Budujemy relacje pomiędzy dziećmi a tymi, którzy chcą im pomóc. Ty też możesz zmienić ich życie. www.misjaszkolak.pl. Ogłoszenie społeczne. Jest godzina 22:06. Klub Trójki. Hello, hello, hello! Thank you very much. And hello, Kenosha. It's nice to be back. It's nice to be back. Hello, Philadelphia. Spent a little time with you. It's great to see everyone. Order. We brought law and order to Kenosha. Thank you, thank you, thank you. I want to thank Bishop Reed. I really mean it. Sharon Hello, Baptist Wisconsin. Church for letting big us. Day tomorrow. Where are you, parking lot? Big day, and I think we're going to do very well in Wisconsin, just like we did 4 years ago. And it's an honor to be with you. He's pretty darn thank impressive. Thank you. Vice Chair Blake, for all you do. For a party and all you do to get out the vote. Thank you. And this is a lot of people. This is a lot of people. Tak to wielu ludzi mówił Donald Trump, a wtórował mu Joe Biden, czyli konkurenci w tym najważniejszym politycznym show na świecie. Donald Trump broni prezydentury, Joe Biden, który już opowiada na wiecach, co zrobi pierwszego dnia swojej właśnie prezydentury. Wybory, jakich jeszcze w Ameryce nie było. Tragiczny cień pandemii koronawirusa rozciągnął się nad krajem rozdartym nie tylko politycznym wyborem, ale także podziałami daleko poza politykę wychodzącymi. I o tym dzisiaj Klub Trójki, na który zapraszam. Michał Żakowski. Taki wieczór nie może obyć się oczywiście bez Króla, czyli Elvisa Presleya. Wersja współczesna z Junkie XL, czyli przeróbka jego A Little Less Conversation. Przed dzisiejszym wtorkiem 100 milionów Amerykanów zagłosowało we wcześniejszych wyborach, w tym wyborach korespondencyjnych, i jest to jeden z najbardziej widocznych znaków, jak to pandemia dotknęła bezpośrednio tej kampanii wyborczej. To będzie miało także swoje konsekwencje po dniu wyborów. To oczywiście nie jeden element tej bardzo poważnej układanki. Niestety, 1000 Amerykanów umiera na COVID-19, na koronawirusa dziennie. Prawie 10 milionów jest zakażonych. Także te dane również należy mieć w głowie, rozmawiając o tym, co się dzieje właśnie tam, za oceanem, w Stanach Zjednoczonych. W tym wszystkim pomoże nam, by opowiedzieć najbardziej pełnie, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, Mateusz Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych via Skype. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Będą także goście prosto z Ameryki, nagrani ze stanu Wisconsin, nazywanego Ameryką w pigułce. 4 lata temu Donald Trump wygrał w tym stanie ku wielkiemu zaskoczeniu i najprawdopodobniej, może jutro po południu, może za 2 dni dowiemy się, jakie tam są wyniki wyborów, bo w tym roku to nie będzie takie szybkie jak podczas ostatnich 3 choćby rund wyborów prezydenckich, kiedy w ciągu kilku godzin, godziny nawet i 15 minut dowiedzieliśmy się, kto wygrał 2 razy Barack Obama i właśnie Donald Trump 4 lata temu. Mateusz Piotrowski, mam pytanie do pana. Po pierwsze, mamy wybory w toku, ale nie jest tak, że my nic nie wiemy, bo my już wiemy, że na pewno chyba mamy rekord wczesnego głosowania i być może to będzie również rekord frekwencyjny w ogóle, jeżeli chodzi o głosowanie w tym stuleciu. Rekord głosowania wcześniejszego zdecydowanie już mamy. Ta przekroczona o kilkaset tysięcy liczba 100 milionów oddanych głosów to jest absolutny rekord. To jest podwojenie tego, jaka liczba Amerykanów w 2016 roku zagłosowała wcześniej. Wówczas to było 47 milionów Amerykanów, także teraz 2 razy więcej ponad. I faktycznie wszystko zanosi się na to, że to jest zapowiedź jednak ogólnie wyższej frekwencji w wyborach, bo oczywiście znaczna część to nie jest tak, że korespondencyjnie czy wcześniej w lokalach zagłosowali wyłącznie nowi wyborcy, absolutnie nie. Natomiast jednak wydaje mi się, że znaczna część Amerykanów po prostu zdecydowała się oddać głos w ogóle w wyborach, choć wcześniej tego we wcześniejszych wyborach niekoniecznie musiała uczestniczyć. I jednak ten jakiś rekord frekwencyjny, co by oznaczało okolice 60% albo powyżej 60%, jednak go ujrzymy. I do tej pory ta frekwencja to było ponad 50, coś takiego, prawda? Chyba w 4 lata temu i we wcześniejszych wyborach. To taką mieliśmy gęstość, jeżeli chodzi o przyjście do urn wyborczych. Dokładnie tak, praktycznie od lat 70. to się utrzymywało po lekko powyżej 50%, ale jednak zazwyczaj nie przekraczając 55%, więc to byłaby jednak znacząca zmiana, biorąc pod uwagę, że 250 milionów Amerykanów jest w ogóle uprawnionych do głosowania. Czyli Amerykanie, z jednej strony pandemia koronawirusa jakby wymusiła, na skutek niej wcześniej zagłosowano, by unikać kolejek, ale również chęć uczestnictwa w tych wyborach, to są te dwie rzeczy, które się składają na ten rekord wczesnego głosowania. Dobrze zrozumiałem? Tak, można to tak uprościć, bo to, że tyle osób głosuje wcześniej, jest pochodną faktycznie nie tylko obawy przed zakażeniem koronawirusem, ale też uproszczeniem w wielu stanach możliwości oddania głosu w ten sposób, bo władze stanowe sukcesywnie od marca przegłosowywały stosowne ustawy, by to uprościć, by zwiększyć dostępność głosowania korespondencyjnego, właśnie możliwość zwiększyć liczbę lokali, gdzie fizycznie można oddać głos wcześniej. Dzięki tym ułatwieniom, bo to też jest istotne na przykład dla osób podróżujących z innych stanów, na stałe przebywających w innych stanach, na przykład z powodu pracy, ale jednak będących zarejestrowanymi wyborcami w innym stanie, biorąc pod uwagę, że dzień wyborczy nie jest dniem wolnym od pracy, no to wydaje mi się, że ta rozszerzona możliwość, w niektórych przypadkach nawet o 1,5 miesiąca, bo przecież od połowy września w niektórych stanach można było głosować, będzie skutkowała tym, że tych Amerykanów po prostu przy urnach ostatecznie, czy w formie głosowania korespondencyjnego, ale tak kolokwialnie mówiąc, przy urnach będzie po prostu więcej. więcej. Kandydaci nie spoczęli na laurach i nie zakończyli kampanii wyborczej. Do ostatniego dnia, jak słyszeliśmy w takim krótkim materiale dźwiękowym, jeździli do swoich wyborców, przekonywali tych nieprzekonanych, o których zresztą będziemy rozmawiali. Jak wyglądały te ostatnie godziny, no powiedzmy dwa dni kampanii wyborczej? Co było, co dominowało i czy to była pandemia koronawirusa, czy jeszcze coś, jakieś tematy były wrzucane i kandydaci się o nie spierali, przemawiając każdy w oddzielnym stanie? Obaj oczywiście mieli bardzo napięty grafik tych ostatnich dni. Odbyli kilkanaście wieców w kilku stanach różnych. To jest odrobina zmiana, poniekąd zmiana taktyki, szczególnie ze strony demokraty, bo Hillary Clinton aż tak napiętego grafiku w ostatnich dniach nie miała w 2016 roku. Tutaj widzimy wyciągnięcie pewnych konsekwencji z tamtych wyborów i pójście poniekąd tropem tego, co robi Trump, czyli do ostatniej chwili stara się ten kontakt z wyborcami nawiązywać. Temat koronawirusa oczywiście się na wiecach pojawiał. Na Florydzie to chyba najgłośniej wybrzmiał, kiedy tłum skandował, by zwolnić doktora Fauciego, tego naczelnego, nazwijmy to, epidemiologa Ameryki, który najbardziej jest przynajmniej znany, bo może naczelnym już nie jest. Biden, choć oczywiście przecież był na innym wiecu, odpowiadał na to, że jeżeli on zostanie prezydentem, no to my nie wyrzucimy doktora Fauciego, my go zatrudnimy. On tutaj będzie wiodącą postacią, jeżeli chodzi o strategię walki z pandemią. Także pomimo, iż to były osobne przecież wydarzenia naturalne, to jednak poniekąd ten dialog dotyczący pandemii i skrajne całkowicie podejścia do tego zjawiska no, korespondowały ze sobą w wypowiedziach obu kandydatów. Ale też wiemy jeszcze, to są też informacje z dzisiaj, bo spróbujemy też podsumować, co się już wydarzyło. Wiemy już, jakie są wyniki wyborów. Prawda? Ale w dwóch wioskach, Dixville Notch i Millsfield w stanie New Hampshire. Tam w jednej z nich wygrał Joe Biden, w drugiej Donald Trump. To też jest element tej tradycji wyborczej Stanów Zjednoczonych. Tak, to jest taka piękna tradycja, którą się mieszkańcy starają podsumować, bo łącznie w tych dwóch miejscowościach oddano 26 głosów. Oni głosują, są dumni z tego, że są pierwsi, którzy mogą zagłosować. Tam takie przepisy obowiązują, że ich lokal tuż po północy się otwiera i oni oddają momentalnie głos, by jak najszybciej je oczywiście podliczyć, bo jeżeli jest już wiadomo, że nikt więcej tam głosu nie odda, to można się za to zabrać. I od razu te wyniki publikują. Ostatecznie bilans z tych dwóch, no, nawet nie miasteczek, tak? Wioseczek, tak byśmy to mogli nazwać, bo oba są w tym samym stanie w New Hampshire. Wypadł na korzyść Trumpa, bo stosunek tych głosów to 16 do 10 dla niego. Niemniej, no... Proszę, jakie proroctwo niemalże, ale chyba to jest raczej, już to raczej trzeba traktować jako obyczaj niż coś, co nam powie, jak będą wyglądały wybory, prawda? Absolutnie tak. Raczej spodziewałbym się, że New Hampshire jednak miałoby paść łupem Joe Bidena niż Donalda Trumpa. I to powiem tylko tyle, że wyniki były podobne do tego, jak wypadły w 2016. W Dixville Notch wówczas wygrała Hillary Clinton. W drugim z miasteczek wygrał Donald Trump. Także to poniekąd znalazło odzwierciedlenie. Można powiedzieć, że mieszkańcy swoich preferencji aż tak bardzo nie zmienili. To w takim razie New Hampshire zostawmy. Przenieśmy się do Wisconsin. 10 głosów elektorskich. Tam też oddano głosy wczesnego głosowania, można tak powiedzieć. I cóż, Wisconsin jest określane między innymi przez dziennikarzy Washington Post, ale także komentatorów, jako taka Ameryka w pigułce. Tych Ameryk w pigułce, jeżeli chodzi o Stany, jest kilka oczywiście, ale wybramy Wisconsin dlatego, że między innymi to właśnie do Wisconsin Donald Trump przyjechał w ciągu jednego roku prawie kilka razy, około 7 razy. Był w ostatnich momentach kampanii również w Wisconsin. Wisconsin zaskoczyło komentatorów 4 lata temu, bo właśnie zagłosował na Donalda Trumpa. W poprzednich wyborach dwa razy głosowali mieszkańcy Wisconsin na Baracka Obamy, oczywiście upraszczając. Dlatego teraz Wszyscy się zastanawiają, w jaką stronę pójdzie ten jeden ze stanów tak zwanego pasa rdzy, czyli Wisconsin. Pytałem o to profesor Rachel Brenner z Uniwersytetu Wisconsin-Madison, autorkę na razie jeszcze w wersji angielskiej książki pod tytułem Literatura Polska a Zagłada, naoczne zeznania świadków. Zapytałem, jak ona ocenia to, co się dzieje w Wisconsin, właśnie też jakby patrząc na Wisconsin i myśląc o Ameryce. Bardzo ostro oceniła rządy republikanów w Wisconsin i pokazała, jak bardzo jest ten stan rozdarty, tak jak zresztą cały kraj. Wisconsin transformed in the past few years completely, because Wisconsin was considered, you know, the Midwest. Wisconsin kompletnie zmieniło się w ciągu ostatnich kilku lat. Zawsze był postrzegany jako środkowo zachodni stan miłych, grzecznych ludzi, społeczeństwa o dużym poczuciu wspólnoty. W gazetach nie było żadnych informacji o przewrotach, wstrząsach politycznych w tym stanie. Pisano na przykład o koniu, który wpadł do studni, czy też o krowach, co jest tu bardzo ważne. I nagle to wszystko się zmieniło. Stan podzielił się pół na pół. Oczywiście zawsze tu był podział na demokratów i republikanów, ale tym razem wrogość, zaciętość, stopień tych odczuć był nieznany dotąd. But the hostility, the animosity that you mentioned are really something new for Wisconsin. So I would add to your... Do tych ocen politycznych, czym jest Wisconsin, dodałabym jeszcze spojrzenie socjologiczne i kulturowe. Pod tym względem stan jest w kryzysie. Ludzie nie przywykli do tego rodzaju podziałów, ale to są naprawdę mocne, ekstremalne podziały. Tu nie chodzi o to, że ktoś się z kimś nie zgadza. Ludzie się naprawdę nienawidzą, nie rozmawiają ze sobą. They really hate each other. They don't speak to each other. So that's what I would say that is new. To są moim zdaniem nowe elementy. Ludzie się nienawidzą z powodu różnic politycznych. To jest niezwykłe dla Wisconsin. You know, people don't like each other on the basis of their preferences, political preferences. This is unusual for Wisconsin. Yes. There were many places in which people voted for Democrats. Uważa się, że stan przyniósł zwycięstwo Donaldowi Trumpowi 4 lata temu, a wcześniej głosowano tu bardziej na demokratów, na Baracka Obamę 2 razy. And Wisconsin. Yes, that's what they say. I mean, that's what the all this. Tak mówią komentatorzy, ci wielcy analitycy sceny politycznej. Moim zdaniem, i podkreślam, to jest moja interpretacja, Donald Trump przybył 4 lata temu na gotowy teren. Gubernator republikański stanu Scott Walker jest odpowiedzialny za wywołanie tego ostrego podziału wśród ludzi. He came to a ready territory, ready soil, you know, to plant his seed, because people were already divided between, you know, Republicans and to on razem z wielkimi korporacjami miał skończyć z tak zwanym socjalizmem i ze związkami zawodowymi. To wtedy także pojawił się problem elit. Walker zaostrzył konflikt pomiędzy Madison, czyli dużym miastem uniwersyteckim, uznanym za lewackie i liberalne, a resztą stanu, przeważnie wiejską, farmerską. Większość tego stanu jest właśnie rolnicza. I tam przeważają wyborcy republikanów. Widać to choćby także w konflikcie pomiędzy władzami stanu republikańskimi, a choćby tymi uniwersyteckimi w Madison. Became so antagonistic and so hostile with Walker. Profesor Rachel Brenner, Uniwersytet Wisconsin-Madison. No właśnie, mówiła o tym, w jaki sposób Ameryka, w jaki sposób Wisconsin jest podzielona, ale mam wrażenie, że można to odnieść do całej Ameryki. Poziom nienawiści i podziałów bardzo na wysokim poziomie wrogości. Czy to jest rzeczywiście, tak możemy opisywać to, co się dzieje teraz w Ameryce? Mateusz Piotrowski cały czas jest z nami. Pewna perspektywa pewnych osób oczywiście na pewno pozwala na takie opisanie tego, tej sytuacji. Oczywiście jest to perspektywa lewej strony, prawda? Wiadomo, to jest wyborca Joe Bidena. Także tutaj nie ma co ukrywać. Natomiast no, w jakiś sposób też tłumaczy to, co się dzieje w Ameryce. Tylko pytanie jest, czy rzeczywistość jest tak strasznie podzielona? Właśnie, rzeczywistość chyba faktycznie jest podzielona. Od jeszcze przed prezydenturą Trumpa wiele osób zwracało uwagę, wielu analityków, ale zwykłych obywateli, bo to jest chyba bardziej istotne. Mając własne preferencje wyborcze, opowiadając się za jedną bądź drugą partią, zwracało jednocześnie uwagę na rosnącą polaryzację polityczną i na to, że nie idzie się dogadać, że jeżeli oni nie są w stanie się porozumieć z własną rodziną, z sąsiadami na temat różniących się między nimi poglądów, bo no, przedstawiają właśnie argumenty przeciwne sobie i dyskusja między nimi się właściwie zaostrza, nie zmierzają ku jakiemukolwiek wspólnemu punktowi w tej dyskusji, to dochodzą do takiego wrażenia, że i politycy, czy na poziomie stanowym, czy już tym federalnym nawet, nie są też w stanie się porozumieć. Ta polaryzacja rośnie i wydaje mi się, wybory to jest jedna rzecz, ale skutkiem tej rosnącej polaryzacji jest to, że partie, to taka teza moja, partie nie były w stanie się porozumieć co do dalszych działań pomocowych w przypadku COVID-a, mam na myśli teraz, o których dyskutowano właściwie od maja, ale planowano je najpierw na lipiec, potem sierpień, wrzesień. W październiku już obie strony zrozumiały, że po prostu się nie dogadają przed wyborami, bo żadna partia nie chciała dać drugiej odnotować jakiegokolwiek minimalnego sukcesu, jakiegokolwiek argumentu, że jednak pomogliśmy Amerykanom, bo nie wiem, przekazaliśmy im kolejną serię jednorazowych wypłat tym najuboższym, przekazaliśmy jakieś subsydia kolejne dla małych firm. Wydaje mi się, że jest to faktycznie problem, bo pandemia koronawirusa jest niewątpliwie wyzwaniem dla całego świata, nie tylko amerykańskiej polityki, czy gospodarki, czy obywateli, a tutaj jakby te szanse wyborcze, ta chłodna kalkulacja, mam wrażenie, że trochę była ważniejsza dla tych polityków niż to, czy pomogą ogółowi społeczeństwa, tak uogólniając. Ta polaryzacja to również między innymi problemy rasowe. Między innymi dlatego też wybrałem Wisconsin, między innymi dlatego, że tam jest miejscowość Kenosha, o której świat usłyszał właśnie w momencie, kiedy policja zastrzeliła, oddając 7 strzałów, czarnoskórego młodego człowieka. To była kolejna fala zamieszania, ale też wtedy się no, niestety pokazała ta druga straszna twarz takich sytuacji, mianowicie no, szabrowanie, kradzieże, pobicia, sytuacje bardzo niebezpieczne dla mieszkańców przedmieść. I teraz mamy tutaj dwa problemy, to znaczy z jednej strony problem rasowy i wtedy się pojawiła się między innymi taka koncepcja, że to instytucje amerykańskie są przeżarte właśnie wrogością rasową do czarnoskórej społeczności. I również, powiedziałem o przedmieściach, te przedmieścia Donald Trump wygrał. Między innymi mówiąc, że to do nich apelował, że im pomoże. Tak samo jak właśnie przyjechał do Kenoshy w ostatnim czasie i powiedział, to jest to miasto, w którym zaprowadziliśmy porządek. To zresztą właśnie profesor Rachel Brenner powiedziała, że udało mu się to w ten sposób obrócić w taką stronę, że właściwie z tych protestów i z tych zamieszek i z tego niepokoju wyszło, że on jest dla tych ludzi z przedmieść, dla kobiet z przedmieść, no jedynym ratunkiem. To jest też taka analiza, którą warto brać pod uwagę, mówiąc o toczących się wyborach w Stanach Zjednoczonych. Jasne, że tak. Oczywiście te przedmieścia są właśnie, nie można ich mimo wszystko zdefiniować w jakiś jeden sposób, biorąc pod uwagę skalę całego kraju. Mają one oczywiście swoją specyfikę. Problem jest oczywiście w tym, jak Trump się odnosi do kwestii tych rasowych, bo on oczywiście zabiega o mniejszości rasowe. To, że one nie głosują tak chętnie w ogóle na Republikanów, nie tylko na niego, nie oznacza, że taki kandydat ma kompletnie porzucić możliwość zabiegania o ten elektorat. Szczególnie, że akurat wsparcie latynosów dla niego jest dość duże. Ale wyborcy czarnoskórzy, niektórzy także decydują się głosować na Trumpa. Natomiast problemem, to co powiedziałeś, to zdanie, że zaprowadziliśmy porządek, to jest pewien kłopot, który się pojawia, bo tutaj nie do końca wiadomo też, co Trump oczywiście miał na myśli. Przecież po tych, nie tylko po tych w Wisconsin, ale też w przypadku innych protestów, które się od maja toczyły w Stanach Zjednoczonych, zawsze pojawiały się... Black Lives Matter, prawda? To jest też ten jakby ta formuła, którą oglądaliśmy przez 2 miesiące zamieszek w różnych miastach Ameryki, prawda? Tak, pod tym hasłem się ci protestujący często jednoczyli, ale pojawiała się druga strona, określająca się w przeróżny sposób, a to Boogaloo Boys, a to jakieś inne, bardziej lokalne milicje, tak to byśmy musieli chyba nazwać. I dochodziło faktycznie do starć, które właśnie często kończyły się jeszcze kolejnymi ofiarami i jeszcze większą eskalacją społeczną, szczególnie lokalną. Właśnie tam w lokalnej miejscowości nie zawsze to było tak, że w tych protestach uczestniczyli, czy wywoływały te najbardziej palące problemy wywoływali wyłącznie przyjezdni, ale także ci mieszkańcy lokalnych społeczności. To na pewno nie pomagało i do czego dążę z tym, z tym wywodem? Do tego, że to zresztą mogliśmy zobaczyć te obrazki, jak właściciele lokalów i sklepów szykują się do dzisiejszej nocy wyborczej, zabijając okna dyktą i starając się zabezpieczyć swój majątek jakkolwiek. Mam naprawdę obawę co do tego, jak będzie wyglądać noc wyborcza. Czy przebiegnie po prostu w spokoju? No to zaraz o tym będziemy też rozmawiać, bo to też jest związane przecież z tym czasem przeliczania głosów wyborczych, który nie wiadomo jak długo ma trwać, nawet do 2 tygodni niektórzy mówią. Rzecz, mam wrażenie, niewyobrażalna, jak na tak podminowany kraj, jakim są Stany Zjednoczone podczas tych wyborów. W takim razie, skoro mówimy o Ameryce podzielonej, powiedzmy także o Ameryce, która wybiera prezydenta Donalda Trumpa. Ja wiem, że dużo o nim teraz mówimy, ale to tak chyba już jest z Donaldem Trumpem, że o nim się bardzo dużo mówi. Natomiast powiemy jeszcze o Joe Bidenie. Pragnę wszystkich uspokoić. Natomiast co do Donalda Trumpa. Rozmawiałem z profesorem Danem Hamelem z Christian Organization, też na Uniwersytecie w Wisconsin. Rok temu ukazała się jego książka Bracia Przymierze o bliskiej współpracy pomiędzy Izraelem a chrześcijanami ewangelikalnymi w Stanach Zjednoczonych. Książka bardzo szeroko dyskutowana w Stanach, w Izraelu i nawet w Polsce, także zwracam uwagę, że ewangelikalni chrześcijanie zaczynają być tutaj w Polsce też, dzieła o nich są czytane. Ostatnio uczestniczył w webinarium zorganizowanym przez Stowarzyszenie Trójmorze i przedstawił główne tezy właśnie tejże książki. I profesora Dana Hamela zapytałem o znaczenie chrześcijan ewangelikalnych w Wisconsin w wyborach i dlaczego właśnie zagłosują w większości na Donalda Trumpa. Wisconsin is very interesting for thinking about the cultural issues because Wisconsin is very divided and the evangelical question is a bigger question than just Wisconsin. There are definitely a lot of conservative Christians in Wisconsin. The evangelical vote matters a lot. And Wisconsin jest bardzo ciekawym stanem, jeśli rozmawiasz tu o kwestiach kulturowych. Jest bardzo podzielony, a chrześcijanie ewangelikalni to oczywiście zagadnienie większe niż samo Wisconsin. Oczywiście mamy tu bardzo wielu konserwatywnych chrześcijan i to ich głos głównie na terenach pozamiejskich liczy się bardzo. A mówię tu o białych, konserwatywnych, ewangelikalnych chrześcijanach. To, za co rzeczywiście mogą wesprzeć Trumpa, to choćby kwestia ostatniej nominacji republikańskiej szefowej Sądu Najwyższego i choćby są tacy, którzy obawiają się nadmiernej reakcji władz na pandemię koronawirusa. Oni nie oceniają źle działań administracji i Trumpa w tej kwestii. Tu może zaważyć czynnik bardziej indywidualny, a mianowicie jeśli ktoś zachorował w rodzinie lub wśród przyjaciół na koronawirusa. Jest jeszcze wiele innych spraw, za które konserwatywni ewangelikalni chrześcijanie wspierają Trumpa. Sąd Najwyższy, jak już wspomniałem, ale także imigracja, czy też zmiany kulturowe w Ameryce, w której zmienia się także demografia. I jest, tak jak w 2016 roku, ogromna niechęć do partii demokratycznej i do liberałów. Dla wielu nie ma znaczenia, kto tak naprawdę startuje z ramienia demokratów, kto jest przeciwnikiem republikanów. Konserwatywni, chrześcijanie ewangelikalni zagłosują na partię republikańską, bo obawiają się tego, co zrobi administracja demokratów w kwestii wojny kulturowej i wolności religijnej. Co rozumieją przez wolność religijną, to choćby obawy o swobodne funkcjonowanie kościołów, szkół i innych organizacji, które mają konserwatywne spojrzenie na seksualność, na małżeństwo czy aborcję. Obawiają się, że demokraci będą chcieli narzucić im zmiany w sposobie działania i będą chcieli zmienić ich przekonania religijne, strasząc odebraniem przywilejów podatkowych choćby. Polityka amerykańska składa się z wielu płaszczyzn, od tej lokalnej do tej na poziomie federalnym i państwowym. Jeśli chodzi o wolność religijną, to ewangelikalnych konserwatystów wspierają katolicy, mormoni. I oni wszyscy uważają, że wolność religijna jest zagrożona. To, co jest dla nich wolnością religijną, to prawo do definiowania spraw związanych z małżeństwem i dyskusją na tematy związane z płciowością, tak jak gender, czy też wspieraniem aborcji w systemie służby zdrowia. I to dla nich jest wolność religijna. To także przedmiot wojen toczonych od dekad. Kiedy weszła w życie legalizacja małżeństw jednopłciowych w Wisconsin w 2015 roku, dyskutowano, co to oznacza dla tych organizacji, które nie uznają takich związków. Pytano, czy to oznacza, że powinny być w jakiś sposób ukarane. I było wiele związanych z tym innych problemów. Chociażby ten najsławniejszy, czy piekarz, cukiernik, chrześcijanin tego zawodu nie będzie mógł odmówić, by przygotować tort weselny dla biorących ślub par homoseksualnych. Chrześcijanie obawiają się, że wykorzystując drogę prawną, można będzie w jakiś sposób wpływać na stosunek do tradycyjnych wartości, a to z kolei spowodować może ograniczenia praktyk i systemów wiary oraz utrudnić ich podtrzymywanie. Profesor Dan Hammer, Christian Organization University Wisconsin, między innymi specjalista od chrześcijan ewangelikalnych i od syjonizmu chrześcijan ewangelikalnych, czyli relacji pomiędzy Izraelem a właśnie tymi chrześcijanami. To jest bardzo ciekawy problem, tym bardziej, że też dotyczy Wisconsin, bo w miejscowości Oshkosh, do której przybył Donald Trump, to tam właśnie poinformował ewangelikalnych i mówił o nich, że oni się cieszą bardziej niż Żydzi w Izraelu z tego, że ambasadę amerykańską z Tel Awiwu przeniesie się do Jerozolimy, co zresztą Amerykanie, co Donald Trump zrobił. To jest szerszy problem, ale tak właśnie zachęcam też między innymi do śledzenia tego tematu. Profesor Don Hamel uczestniczył w webinarium organizowanym przez Stowarzyszenie Trójmorze i tam właśnie przedstawiał główne tezy swojej książki. Mateusz Piotrowski cały czas jest z nami. Powiedzmy w takim razie o tym, Mateusz, co to znaczy być przewodniczącą Sądu Najwyższego i że jest to Amy Coney Barrett, którą Donald Trump przeforsował w ostatnich dniach swojej prezydentury teraz, tej kadencji, bo nie rozstrzygamy, co będzie po wyborach. Natomiast to jest bardzo niesamowicie dobry polityczny zysk, jeżeli chodzi o samą politykę dla partii republikańskiej. Sprostowanie sędzią, nie przewodniczącą. Tak. Przewodniczącym jeszcze jest Roberts oczywiście i albo do śmierci, albo do emerytury swojej własnej nim będzie. To już los, albo on sam zdecyduje. Tak, oczywiście datę. Sędzia Coney Barrett, ale w każdym razie z katolickiego Uniwersytetu Notre Dame wiadomo o jakich poglądach i wiadomo czym będzie się zajmowała w Sądzie Najwyższym, prawda? Tak, zdecydowanie. Ona jest oceniana jeszcze przed, bo ciężko oczywiście ocenić tutaj, jak się będzie plasować w sprawach, które Sąd Najwyższy podejmie. Natomiast na podstawie tego, jak dotychczas wyrokowała na niższym szczeblu, bo zazwyczaj oceny takie czysto faktycznie analityczne były prowadzone w oparciu o to, a nie o to, jakie ma prywatnie poglądy, jednak pozycjonują ją jako mocno konserwatywną sędzię na tyle, że na pewno oceny są takie, że nie będzie być może tak bardzo konserwatywne jak Clarence Thomas, który jest najbardziej konserwatywnym sędzią obecnie w składzie Sądu Najwyższego, ale może być pomiędzy nim a sędzią Alito. A więc druga tak naprawdę w kolejności, jeżeli chodzi o te poglądy konserwatywne, by na korzyść konserwatystów wyrokować. Ja szczerze nie spodziewam się, byśmy często zobaczyli sędzią Barrett jako opowiadającą się w jakimś w kwestiach światopoglądowych, bo oczywiście w takich, które nie będą miały tego zabarwienia, będzie to możliwe. Natomiast w kwestiach takich dotyczących właśnie wolności wyznania, kwestii praw mniejszości seksualnych, nie widzę perspektyw. Aborcja? Aborcja oczywiście też jak najbardziej. Nie widzę, by Barrett miała głosować wspólnie z liberałami. Raczej będzie jedną z tych sędzi, które będą pewne co do tego, po której stronie się opowiedzieć. W tym przypadku akurat po tej konserwatywnej. To dla Trumpa i dla republikanów jest bardzo, bardzo duża korzyść, bo Trump być może przeminie po tych wyborach, nie wiemy tego, ale partia republikańska na pewno będzie trwać, nawet jeżeli nie będą kontrolować żadnej izby po tych wyborach, to kiedyś do władzy ponownie dojdą w jakiejś formie, w jakimś stopniu chociaż, kontrolując jedną, obie izby kongresu, wygrywając wyścig do Białego Domu, a sędzia Barrett, mając obecnie 48 lat, nie chce tu wróżyć z kuli, ileż ona będzie wyrokować, ale jest w takim wieku, że ma przed sobą długą karierę w Sądzie Najwyższym. To nie jest mandat przyznany na lat 10 czy 15, spokojnie może wpływać na wyroki przez dobre 30 lat. Ogromne ideologiczne zwycięstwo i polityczne oczywiście też po stronie republikanów. Zaraz będziemy rozmawiali o tym, co to znaczy walczyć o 270 głosów elektorskich i myślę, że też opowiemy o Joe Bidenie i jego programie, co to znaczy właśnie demokrata, który był wiceprezydentem za czasów Baracka Obamy i teraz walczy o fotel w Białym Domu. Na chwilkę posłuchajmy Guru. Chump's trying to waste my time. I ain't got no time to play. Gotta make moves. Never no time to play. Gotta keep working every day. Never no time to play. Gotta make moves with no delay. Gotta make moves. Never no time to play. No time to play. Gotta keep working every day. Never no time to play. I gotta make moves. Gotta make moves. Nope, I can't stop. Nope, I can't stop to talk. I gotta go, yo. Basically, I'm a brother they depend on, lean on, so now I gotta be gone. I gotta keep strong, always staying busy, kid, cause I can never fall off. Laziness ain't getting to me, there's too much opportunity, and I'm not waiting for no one, cause slow ones, they don't get nothing done, son. Never no time to play, gotta keep working every day. No time to play. Never no time to play. Running short, sport, make a move or get caught. Nothing lasts forever, nothing lasts forever, baby. Maybe you shouldn't act so crazy. Instead of trying to be the man, you could really be the man if you had a plan, understand? Understand. But I'm not the one to be waiting for you. Back in the day, I used to do stuff for you. Now I'm warning you that you really ain't no pimp, you wimp. Never no time to play. Gotta keep working every day. No time to play. Never no time to play. Gotta make moves with no delay. I gotta make moves. Never and every day. I need the cash, I need the cash money. With my rhyme display, I may take all the pay for a while. I guess I have the know-how. When you see me in the house, you better go, what's up, G? What's up, gang? Then give me a pound, because I've been down, dedicated, and I've waited for my turn. Cause respect is something you earn. Never no time to play. Gotta keep working every day. Never no time to play. I gotta make moves. Gotta make moves with no delay. Never no time to play. No time to play. My man Ronnie Jordan gets busy on the top. DC Lee and Big Sugar in the house. W Stanach Zjednoczonych trwają wybory prezydenckie, wybory w cieniu pandemii, wybory szczególne. Takich jeszcze nie było w Ameryce. Już 100 milionów Amerykanów zagłosowało w tak zwanym wczesnym głosowaniu. Absolutny rekord, to już wiemy. Mateusz Piotrowski jest cały czas z nami, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. W takim razie powiedzmy, czym kusi Joe Biden tych niezdecydowanych Amerykanów, tych, którzy nie do końca wierzą partii demokratycznej, no ale też może są przeciwnikami Donalda Trumpa. Czy on ma naprawdę spójny program, poza tym, że krytykuje Donalda Trumpa za walkę z pandemią? Przede wszystkim, czy on jest spójny, to jest chyba właśnie kwestia dalszej analizy, bo on przede wszystkim ten program taki szczegółowy mimo wszystko przedstawiał jeszcze przed pandemią. No i oczywiście po wybuchu pandemii też on się trochę zmienił, bo tematem numer jeden się pandemia oczywiście stała. Ale coś tam przedstawiał, to Trump ma większy problem moim zdaniem z wyraźnym, klarownym przedstawieniem programu, bo przecież nie ma jakiegokolwiek planu na walkę z pandemią, bo pandemii nie ma, tak? Czysto teoretycznie mówiąc, on cały czas powtarza, że ona zaraz zniknie, że to już jest ten moment, że zaraz w ogóle nie będziemy mówić o pandemii, chociaż nic na to nie wskazuje, więc i planu jakiegoś wygrzebania się z niego większego nie ma. Poza oczywiście kolejnymi ustawami pomocowymi, które by tam mogły być przegłosowane po wyborach już, jak się uda uzgodnić w bardziej dogodnym do tego momencie kształt tych ustaw pomiędzy obydwoma partiami. Ale plan pomocowy był po pierwszej fali pandemii, prawda? Tam były jakieś gigantyczne kwoty dolarów przeznaczone na pomoc dla firm, dla ludzi i to jednak jakoś zadziałało mimo wszystko. Tak, jasne. To były prawie 3 biliony dolarów przeznaczone zarówno bezpośrednio dla obywateli, dla tych, którzy stali się bezrobotni, jak i dla firm. Natomiast te pieniądze się wyczerpały i szybko zrozumiano, właściwie jeszcze zanim te pieniądze się wyczerpały, zrozumiano, że potrzebne są kolejne działania. Demokraci próbowali, przegłosowali w Izbie Reprezentantów, tej, której kontrolują projekt kolejnej ustawy, też na 3 biliony dolarów. Ale ona zdaniem Republikanów była za szeroka, nie podjęto jej w Senacie. Sam Donald Trump chciał bardziej ograniczonego pakietu, oscylującego wokół 2 bilionów dolarów. Zależało mu przede wszystkim na projektach infrastrukturalnych. Republikanie chcieli jeszcze bardziej okrojonego pakietu. Twierdzili, że Stanów Zjednoczonych nie stać na takie wydatki, by się aż tak zadłużać, bo to o to de facto chodzi, że dług publiczny się powiększa, szanse na odbicie się gospodarki jednak wówczas mocno maleją, ale tego się nie udało zrobić. Jeszcze przez wakacje to nie była aż tak zła wiadomość, bo gospodarka faktycznie się odbijała, ludzie odzyskiwali pracę. I w tym tygodniu też się pojawiła, przepraszam, że ci wejdę w słowo, dobra wiadomość, ponad 33% do góry poszła gospodarka, wyniki gospodarcze i o tym mówił też amerykański prezydent na Twitterze, oczywiście jak zwykle. Tak, faktycznie, tylko że wydaje mi się, że biorąc pod uwagę to, co powiedzieliśmy na samym początku, czyli te 100 milionów wyborców, które oddało głos wcześniej, to ta dobra wiadomość sprzed kilku dni nie miała aż takiego wpływu, nie mogła mieć tego wpływu, bo wiele osób już zagłosowało. A do czego piję? Do tego, że po wakacjach, po lipcu, sierpniu i wrześniu, w których Trump odrabiał straty w sondażach i jest to poniekąd wynikiem tego właśnie, że gospodarka się umacniała, to w październiku w Stany Zjednoczone jednak uderzyła, nie wiem czy to można nazywać drugą falą, bo mam wrażenie, że tamten koronawirus nigdy nie ucichł. A ta liczba przypadków wykrywanych była jeszcze większa i jest większa niż w marcu czy w kwietniu. Jak tego nie nazwać, w każdym razie od razu zaczęły się wprowadzanie lokalnych obostrzeń, czasem mini lockdownów, poniekąd na takie nawet kroki się decydowały władze stanowe czy lokalne. Były doniesienia o tym, że coraz więcej osób zaczyna składać ponownie te wnioski, że są osobami bezrobotnymi. Pojawiło się takie zagrożenie, że znowu pojawi się sytuacja, że znowu zaistnieje taki pełen lockdown, jak właśnie w kwietniu czy w połowie maja, który doprowadził do tragicznej sytuacji amerykańskiej gospodarki i tutaj znowuż Trump zaczął tracić. Mhm. On w ostatnich sondażach znowuż na kilka dni przed wyborami się odbił, zniwelował, bo to już tam sięgało prawie 10 punktów procentowych straty do Bidena, tylko no właśnie, czy wyborcy, którzy głosowali na początku października i widzieli to, co się dzieje, że Stany Zjednoczone wcale się nie wygrzebują z kryzysu, ale być może jeszcze wchodzą w głębszy kryzys i zima będzie naprawdę trudna do przetrwania dla wielu Amerykanów, oddała głos kierując się tym i te lepsze dane z ostatnich dni wcale nie miały wpływu na ich decyzje, bo już po prostu nie mogły. Nie. A co Joe Biden proponuje Amerykanom? Jakie rozwiązania pandemii, jeżeli chodzi o walkę z pandemią? Czy on jest, czy jest jakiś slogan, jakiś element? Bo powiem szczerze, że mi ciężko było, trudno było zauważyć coś takiego poza oczywiście krytyką, czasami słuszną, czasami widać polityka brała górę, ale takiego no, przebicia bym powiedział w czy sloganie, czy w jakiejś koncepcji, która miałaby zafrapować wyborców, którzy by mieli głosować na Joe Bidena. Problem polega, bo faktycznie takiego hasła nie ma. Nie ma jakiegoś takiego jednoczącego pojęcia poza jego głównym kampanijnym, czyli odbudujmy się lepiej, tak to można przetłumaczyć, który miałby się odnosić do działań właśnie już po pandemii, w tego jak Stany Zjednoczone miałyby sobie radzić. Problem, chociaż dla Bidena to nie jest problem, polega na tym, że niechęć jakaś do Trumpa, którą on jednak budzi. Nie tylko wśród osób, które kompletnie nie chcą na niego głosować, ale jest po prostu specyficzną osobą, zdecydowanie jest spoza polityki. To nie wszystkim jednak odpowiada jego styl bycia, trochę jednak celebrycki moim zdaniem, co często prowadziło do jakichś nieprzemyślanych działań z gorszymi bądź lepszymi skutkami. Natomiast Biden jest w tej właśnie korzystnej sytuacji, że jemu poniekąd wystarcza sama krytyka Trumpa. Pokazanie tego, że on jest nieodpowiedzialny. Przeszedł koronawirusa. Ludzie w jego otoczeniu też przeszli koronawirusa. I czego by się właściwie w momencie, kiedy Trump zachorował, wiele osób spodziewało się, w tym ja łącznie, że to mu pomoże w sondażach, że on zmieni podejście w ostatnich dniach i powie, nie no słuchajcie, to jest sprawa jednak bardzo poważna, musimy zmienić to podejście, musimy być poważni, a tu tymczasem nie. Pandemia jednak zagrożeniem dalej nie jest. Na tych wiecach ludzie są upchani, to robi wrażenie, ale w roku 2020 robi też trochę negatywne wrażenie, że ci wszyscy ludzie tam się kręcą bez tych maseczek. I jednak jakieś zagrożenie to dla społeczeństwa jako ogółu budzi. Wydaje mi się, że dla właśnie takie zachowanie ze strony Trumpa, lekceważące pandemię, pozwala Bidenowi wyłącznie na krytykę i nie stawia konieczności wysunięcia jakiejś kontrpropozycji. Tak, ale w takim razie na koniec zostawiłem rozważania na temat wyników tych wyborów. Oczywiście na koniec, dlatego że już się zbliżamy do końca Klubu Trójki, ale będziemy o tym mówić, jak już będą takie wyniki. Po pierwsze, nie wiadomo, kiedy będą do końca. Po drugie, Biden ma przewagę. Przewagę ma również w poszczególnych stanach, jak i tą ogólnokrajową, ale są też takie portale i poważni i naukowcy, którzy mówią, że nie, wszystko jest takie do końca stracone. Jak uważasz, te badania opinii publicznej, te różnego rodzaju głosy, coś z tego wynika, czy na razie trzeba na to spokojnie patrzeć, spokojnie to czytać? Na pewno, znaczy jest zagrożenie takie związane z tym przedłużającym się przeliczaniem głosów i tu chodzi głównie o głosy korespondencyjne, bo to one w większości będą liczone ręcznie, a nie te oddane lokalnie, znaczy fizycznie w dniu wyborów. W związku z czym na pewno po rano naszego czasu jutro możemy zobaczyć wyraźną przewagę w niektórych stanach Donalda Trumpa, ale nadal do zliczenia będzie pozostawało tysiące głosów, które mogą jednak szale wyniku zmienić w danym stanie. Tutaj rodzi się takie zagrożenie, właśnie tu wrócę do tego tych protestów, jakichś napięć społecznych, które mogą wybuchać na ulicach. I jednak budzić ogólny niepokój co do tego, jaki będzie ostateczny wynik tych wyborów. Ja bym jednak mimo wszystko Trumpa nie skreślał. To, że są te korzystne sondaże dla Bidena, stanowe, ogólnokrajowe, jasne. Natomiast nadal ja nie twierdzę, że wszystkie sondaże są niedoszacowane wobec Trumpa i że on wygra gdzieś, gdzie ma kilkuprocentową stratę, ale naprawdę może istnieć zjawisko. I tutaj z uwagą, jeżeli chciałbym komuś polecić słuchającym nam, na co patrzeć tego wieczora, czy tej nocy, to polecam patrzeć na Pensylwanię, bo to tam pośród tych swing states Biden ma największe szanse według sondaży na wygraną z Trumpem. Około 5 punktów procentowych, tak to mniej więcej było pokazywane. Jeżeli się okaże, że Pensylwania, może nie to, że Trump wygra, jeżeli wygra, to oznacza, że faktycznie jest jakiś błąd z sondażami i możemy się naprawdę, wiele osób może być zaskoczonych. Pensylwania jest wśród Florydy, Karoliny Północnej, Michigan, Wisconsin i Arizona. To są właśnie te stany, które się nazywają wahające swing states. To tylko tak celem uzupełnienia. Jeszcze krótko poproszę cię. Jasne, nie, bardzo dobre uzupełnienie właśnie. Natomiast właśnie, bo do czego piję, jeżeli Pensylwania okaże się nie tak pewna dla Bidena, to może się okazać, że Arizona właśnie czy Karolina Północna w ogóle nie są pewne dla Bidena i to Trump tam zwycięży. I kroczek po kroczku, tak jak w 2016 roku, co 15-20 minut spływające dane, ja pamiętam u siebie osobiście zaskoczenie, że to jednak w którymś momencie Donald Trump jednak ma te 270 głosów elektorskich. Jak to jest scenariusz nieprawdopodobny? Dokładnie tak. To chyba było największe zaskoczenie dla wielu osób i raporty z niektórych mediów znikające, ponownie się pojawiające, że to jednak Trump jest tym zwycięzcą. Ma trudną ścieżkę do wygranej tej nocy, na pewno trudniejszą niż Joe Biden, ale to nie jest ścieżka niemożliwa. A jeszcze są tacy, którzy się nazywa nieśmiali głosujący, którzy nie ujawniają swoich preferencji i to według Ariego Koptiena i Roberta Cahalego, którzy napisali dla Politico taki artykuł mówiący, że właśnie dają szansę jeszcze Donaldowi Trumpowi, ale wszystko jest jeszcze sprawą otwartą. Wybory trwają, emocjonujące. Zapraszamy na kawę przed telewizory do radia i proszę obserwować to, co się dzieje podczas tych niezwykłych wyborów w Stanach Zjednoczonych. Mateusz Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję uprzejmie. A wcześniej profesor Rachel Brenner oraz profesor Dan Hamel, oboje z Uniwersytetu Wisconsin. To już kończymy Klub Trójki, ale wybory w Stanach Zjednoczonych cały czas trwają. Ja już mówię państwu do usłyszenia. Michał Żakowski.